Melstis yra būtina. Pirma, išganytojo pavyzdys. Melstis mus skatina Viešpats Jėzus savo pavyzdžių. Viešpats Jėzus meldėsi visą savo gyvenimą. Jis meldėsi gyvendamas Nazarete, draugė su Juozapu ir Marija. Šventosios šeimos gyvenimas buvo nuolatinė malda. Prieš pradėdamas viešą į savo gyvenimą, Viešpats Jėzus pasitraukė į Tyrus, ten meldėsi, mąstė ir pasninkavo 40 dienų ir naktų. Viešajame gyvenime jis nuolat bendravo su savo dangiškojo tėvu maldoje. Ypač jis meldėsi prieš bet kuriuos svarbesnius įvykius. Pavyzdžiui, prieš išsirinkdamas apaštalus, jis keurą naktį meldėsi pats vienas ant kalno. Tokių naktų be abejo jo gyvenime buvo daug. Malda Viešpats Jėzus pradėjo ir baigė savo kančią. Jis meldėsi per paskutinę vakarienę, alyvų sodę, kelyje į Golgotos kalną ir ant kryžiaus. Paskutiniai jo žodžiai ant kryžiaus buvo: Tėve, į tavo rankas aš atiduodu savo dvasią. Viešpaties Jėzaus pavyzdys daug pasako apie maldos vertę ir pareigą nuolat melstis. Antra, maldos formulė. Viešpats Jėzus ne tik pats daug ir dažnai meldėsi, bet visiems savo sekėjams paliko gražiausią maldos formulę. Tai visiems mums gerai žinoma Viešpaties malda arba Tėve mūsų. Ji nuostabiai gražiai apima visą mūsų gyvenimą. Trečia, įsakymas melstis. Viešpats Jėzus mums įsakė melstis. Savo įsakymą jis kartojo dažnai. Prašykite ir bus jums duota. Ieškokite ir rasite. Belskite ir bus jums atidaryta. Nes kiekvienas, kurs prašo, gauna ir kurs ieško, randa. Ir beldžiančiam bus atidaryta. Arba yra tarp jūsų žmogus, kurs, jei jo sūnus prašytų duonos, paduotų jam akmenį. Arba jei prašytų žuvies, argi paduotų jam žaltį. Jei jūs, būdami pikti, mokate duoti savo vaikams gerų davinių, kaipgi nedaug labiau jūsų tėvas, kuris yra danguje, duos gerybių tiems, kurie jį meldžia. Tai vis Viešpaties Jėzaus žodžiai skirti maldai. Jei jis ne tik įsakoma, bet ir nurodoma, kaip melstis. Ketvirta, bažnyčia lieta melstis. Bažnyčia retai, kurią kitą pareigą taip ryškiai apibūdina, kaip maldos pareigą. Ji ragina tėvus, kad jie mokytų melstis savo vaikus. Ji moko melstis visus savo narius, jos liturgija pilna gražiausių maldų. Ji pati daug meldžiasi už savo ganomuosius, meldžiasi kiekvienose šventuose mišiose ir šiai papeigose. Kadangi jai pavesta tvarkyti visą religinį gyvenimą, tačiau jos pastangos ir nurodymai yra labai svarbus. Penkta. Žmogaus gerovė reikalauja maldos. Malda duoda žmogui daug naudos. Bendravimas maldoje su Dievu taurina žmogaus mintis ir jausmus. Yra graži priemonė pagarbinti Dievui. Jam permaldauti, padėkoti, išprašyti iš jo visą, ko tik reikia žmogaus kūnui ir sielai. Visa tai žmogui yra be galo naudinga ir svarbu. Nemandagus ir neišauklėti yra vaikai, kurie ryte ir vakare nepasveikina savo tėvų. Jiems nedėkoja už gaunamas iš jų gerybės, jų neatsiprašo, kai juos įžeidžia, neatskleidžia jiems visų savo minčių. Menki ir nesąmoningi yra tie katalikai, kurie nesimeldžia ryte ir vakare, neatlieka savo religinių pareigų šventadieniais. Tokie katalikai ne tik daug ko nustoja, bet ir neatlieka ir savo religinių pareigų Dievui. Šešta, šventųjų pavyzdžiai. Melstis mus skatina šventieji. Jie tai daro savo pavyzdžių ir žodžiais. Šventieji vaikščiojo įvairiais keliais. Vieni auklėjo šeimas, kiti skelbė Dievo žodį, dar kiti vertėsi mokslu, slaugė ligonius, dirbo jaunuomenės auklėjimo įstaigose ir panašiai. Tačiau nebuvo tarp jų nei vieno, kuris nebūtų daug ir nuoširdžiai meldėsis. Malda ne tik netrukdė jiems dirbti, bet buvo giliausios išminties, pasiaukojimo ir jėgų šaltinis. Šventasis Alfonsas Liguoris sako, dangaus šventieji pasidarė laimingi, nes meldėsi, o pasmerktieji pražuvo, nes jie nesimeldė. Septinta, kada melstis? Reikia melstis, kaip yra pasakęs Kristus, nuolat. Visuomet reikia melstis ir nepailsti. Luko 18.1. Reikia melstis ryte ir vakare prieš valgį ir po valgio. Ryte, vidurdienį ir vakare skambant varpams. Reikia melstis dalyvaujant bažnyčioje pamaldose ir atliekant savo religinės pareigas. Ypač privalu melstis esant pagundoms, gyvenimo sunkumams, pavojams. Dievas šiais atvejais yra geriausias padėjėjas. Šventasis Paulius sako, aš noriu, kad vyrai melstusi kiekvienoje vietoje. Nuolat melskitės, dėkokite visais atvejais, nes ta yra jums visiems Dievo valia, iki Jėzuje Kristuje. Visą, ką jūs darote žodžiu ar darbu, visą darykite viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, dėkodami per jį Dievui ir Tėvui. Tai padaroma, jei kiekvienas darbas paukojamas Dievui. Aštunta. Už ką melstis? Reikia melstis už save, už savo ateitį, prašant, kad Dievas laimintų ateities planus. Taip pat reikia melstis už kitus, tiek gyvuosius, tiek ir mirusiuosius. Reikia melstis už save, nes malda kiekvienam yra daugelio malonių šaltinis. O kuriam tų malonių nereikia? Ką mes gyvenime galėsime padaryti, jei Dievas nelaimins mūsų žingsnių? Viešpaties psalmininkas mus įspėja sakydamas, jei viešpats nestatys namo, veltui vargsta tie, kurie jį stato. Jei viešpats nesaugos miesto, veltui būdi sargas. Tuščia jums keltis prieš aušrą, sėdėti iki vėlyvos nakties. Reikia melstis už kitus, už savo geradarius ir draugus. Turime melstis net už savo priešus. Melskitės už persekiojančius ir šmeižiančius jūs, kad būtumėte vaikai jūsų tėvo esančio danguje, kur leidžia savo saulį tikėti ant gerųjų ir piktųjų ir lydina ant teisiųjų ir neteisiųjų. Turime melstis už tuos, kurie dirba ir aukojasi mūsų geroviai, už pasaulietinės ir bažnytinės vyriausybės vadovus, už visą bažnyčią ir žmoniją. Melskitės drauge už mūsų, sako Šventasis Paulius, kad Dievas atvertų mums žodžio duris skelbti Kristaus paslaptį, dėl kurio aš esu kalinamas, kad apreiškčiau ją taip, kaip turiu skelbti. Reikia daug melstis už savo tautą ir tėvynę. Tas skaudus išbandymas, kuris ištiko mūsų tėvynę ir mus visus, nėra atsitiktinis, bet Dievo leistas ir numatytas. Todėl turime daug ir dažnai melstis, kad skaudaus išbandymo dienos greičiau pasibaigtų ir galėtume grįžti į savo tėvynę ir pradėti jos atstatymo darbą. Mus į laisvą tėvynę sugražinti teikis, meldžiam tave viešpatie. Pagaliau turime melstis už mirusiuosius, nes jiems labiausiai reikia mūsų maldų. Gyvieji dar patys gali įsigyti įvairių nuopelnų, bet mirusiesiems nuopelnų dienos jau yra pasibaigusios, visos jų viltys nukreiptis į mus. Todėl nevalia jų užmiršti. Čia žemėje jie gal padėjo mums, dabar mes turime jiems padėti. Viena sėkmingiausių priemonių šiam tikslui yra malda. Tad melskimės už juos dažnai ir daug.